الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أصرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جزاك الله. سورة التكوير مکی صورت دے نزولن وم نمبر دے شپک صورتوں دا مکی نازل شیدی صورت اللہ حب پسے دے تب بتے دا عبیر حبیوں تب آش پا گم دے داون دے اور صورت فاتحہ فینزم ہو صورت اللہ حب فاتحے پسے ہو اور فاتحے پر اللہ حب اللہ حب پسے دا دے نزولن وم نمبر اور ترتیبن یو تھیا فتح صورت آب آسانا رابط صورت مخ کے طرح مخ صورت کے نمبر 34 کے ہوئے کہ محبوبان نہ بتختی پلار نہ رو نہ خدے نہ جوینا دلتا آیت نمبر 4 کو کہ محبوب معلوم آگا بے کار شی آئے رب توجہ بیان شور کو لے محبوب معلوم دیو نور فتح راڑا دویم رابط مخ صورت کے 13 کے ہوئے در رسم کے کہ صحیفے دا قرآن کریم پر صحیفو عزت مندوں کے دے نو دلتا نلسم کے وائی کہ راوڑوں کم عزت مند ہے جبریل علیہ السلام دیو جنور پسی راوڑا درہم رابط مخی طورت کے دو اجتماع آیت کے ہوئے ہیں چکار دا اللہ خواق جنہ کو جوان بھی کی تو دلتا وم نمبر آیت کے ہوئے ہیں دا قیامت پر اپا میں روح بدن دن نشی جوان دی بھی کی اس مڑا دی دیو جنور پسی راوڑا سالورم رابط مخی طورت کے آیت نمبر 34 کے ہوئے ہیں کہ دیو بلما تختی دلتا 26 کی وہی ادھر کا چنم دنیا کے قرآن نہ تختی مرتبہ یو بل نہ تختی دیا دیو جن اور بتیر اڑا پیندم رابط مخ کی صورت کی وہ سم کہ یہ وہی جو قرآن پند ہے دوسری صورت کی وہ اشتم کی وہی تمام مخلوقات کا پند ہے شپاگم رابط مخ کی صورت دو سم کی وہی چا چا خوخش پند نہ دے فائدہ واقع دی دلتا 29 کی وہی چا دا اللہ خوخش نہ پند نہ فائدہ واقع دی دیو نور فتی راوڑا مخ امتیازات صورت صورت ممتاز پا اولا ارتو نبانی ایدہ شمت و کورت و ایدہ نجوم و کذر و ایدہ جبال و سورت و ایدہ نشارا وشی پدی ارتو نبانی و ایدہ نشارا تر و ایدہ نوش و شیرت و ایدہ بحار سجرت دارن صورت ممتاز پا ایدہ نبسط بانی و ایدہ نفوز و ایدہ بل صورت ممتاز پا آدم و ارتو نبانی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بل صورت ممتاز دے آیت نمبر 10 بانے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بل امتیاز صورت دے آیت نمبر 11 کے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ بل امتیاز صورت بل امتیاز صورت فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ سُقِطَتْ نَفَرْ ان رسول کریم قرآن کریم اعظم عظمت بیان کرے پادی با انداز سرا بیا بل امتیاز دے جبریل علیہ السلام صفات کا دی بہت ان در دے ہر شمع کی متعین سمامین بدلا نشتے بل امتیاز نبی اسلام صفات کا ما صاحب کو بھی مجنون ایت نمبر 22 بل امتیاز ولقد را بلو قلو بی جبریل علیہ السلام بل امتیاز ایت نمبر 24 ما هو على الغیب الظنین مقصد دا صورت اس بات قیامت بی ترقی او پنا دا عالم شپک حالتون دا پنا دا عالم دکر کئی او شپک حالتون دا وقوع دا قیامت و سران اس بات قیامت بی ترقی دا ورطون صورتون مقصد دے و دیکی و سران دا پنا دا عالم شپک حالتون او دا واقعی کل دا قیامت شپک نور حالتون دکر کئی اذا شمس کورت کله چې نور ور کړی شي کور اثر کې ویل کیږي سړی چې پټکي د پټکي دا یو دغه تاو کې تر دې ته کور وي نو هغه د دورزګر پټکي چې هغه دور غوځا کړه غون شي نو دا کار د نور دا شغلې دي دا دنیا تر راځي کړه دا شغلې به تراخ کې شي ختم شي یو ټیکای به تر پاتې شي ختم شي وذا نجوم کدرت او کله چې ستوري ودوړيږي او ودوړل شي ختم شي دوا یو حالت د فنا د عالم یو حالت د نور نه به ختم شي دویم ستوري به بینور شي دوا وذا جبال سویرات او کله چې غرونه روان کړي شي ختم شي ډېر نس به شي درې وذا العشار وترت او کله چې د لزم میاشت اوخه عشار هغه اوخه چې لزم میاشت بلار وي ذکر لس میاشت بعد اوخه لنگیږي نو لس میاشت اوخه د خلکو نظری لکه واچ د نو میاشت شي نو خلکو ته بیا ګوري نن کې لنگیږي سبا لنگیږي اخر خوشاله دی بیدار چې لنګه به شفای به وګوره ماسته به وګوره وارګه به وګوره وړي به وګوره دا به شبلې به خو که خیر دار په عربو کې اوخه وي نو لس میاشت بعد به لنگیږي چې لس میاشت به شو وخه نو نن لنګیږي سبا لنګیږي به بیا ته قتل لیکن دا په عرب باندې چې کله قیامت شي نو دې ته بیا چا خیال نی محبوب مال دا د عرب یو ډیر محبوب مال و د لسو میاشتو بلار به وخه دا به عطلت ختم به شي دا څلورم حالت ده فنا د عالم وذا الوحوش حشرت او کله چې ځنګل ځناور حشرت راجبه کړی شي ابادیتا دا ته حالت وې چې دا ځناور دي ماران لړمانان او دا ازمري او شرمخان دا ټول و ځنګل را تختی آباد وتا لکه اوس وګورئ تاسو کله طوفان راشي دا مارغان به ټول آباد وتا راشي کله طوفان راشي دا مارغان راځي دا نستا پوګه به کینی ستا په جولای کې کینی مارغان تختی نه بیا یریږي دا کرنګ یو حالت براشي چې ځنګل دا ځناور براشي ازمري تا توجه کین نه به تیریږي ا نه به هغه تا نریږي اوس خو تا نریږي کنه او ته تیم یریږي شرم اخبار تا روخه کی ماران برش تا تر وکی یو دا سخ حالت ده الا کیا یو نا تو اتقوا الله ان ذات ساعت شان عظیم یو ترون تدر کل امور ذات امرات و تدر کل ذات حمل حملا و ترون سکار ما بی سکار لیکن عذاب الله شدید سورت حجم بیت کسی رو بیت بیما و دا یو سخ حالت ده بعد خلق و ایده لحوش حوشت وای دا ناور به پورته کړی شي بیا هغه حدیث ور ذکر کوي چې نبی اسلام وایي چې بېخکر چې خکر ور په خکر باندې ولې په دنیا کې او بېخکر څاروي له به ګډه شوه یا دا رنګ بل څه شي شچېلې چې هغه خکر دي او په خکر باندې په خکر باندې چې دوس ورکړي نو هغه به هم پورته کړي نو هغه ته به شي خر بولو یو ورکه ده دوس دشه نه ټیکي ازګه چې زناور مکلف نه دي انسان مکلف دی عقل یې ورکړ دی پیغمبران مو تر دې غلي دي ا کتابونه تر دې غلي او زناور چې ګدو غوې یا میخه یا ثنډا یا چيله هم مکلف نه دي بلکې معشوم مکلف نه چې پینځه لوس کار نه اګه دا معشومان دي د چوس ارتو کې بلې باندې ګناه نشته کله چې په ټوپک ویشته په دې ګناه دي نه د قصاص کول شي ټیک دا مور افلار په جرمانه کې دا ول له ټوپک اتما چور کړه او کوه لیکن دې قصاص کول نه شي د ماشوم چې دا بلوغ نه مخ کړي نو زنا سره چې دا خو انسان دی عقل پکشته او مکلف نه دی نو زنا ور د کوم مکلف شو چې زنا ور چې له دوس ور کړی انو هغه بیا هغه ساروی له بیا وخر ور ته مل دوس ور کنه دا معنا ده اول قران کریم وای وما كنا معذبين دوی موږ صدا ورکو کی حتی نه وسه رسول سورۃ بنی اسرائیل په لسم آیت تاسو ته نیو موږ صدا ورکو کی تر دې چې پیغمبر لګو نو زنا ور ته کوم پیغمبر لګل شو د دې وجنا ابن عباس رضی الله عنه کوي چې د زنا ور حشر څه شه ده حشر الوحوش موتها د زنا ور حشر څه شه ده هغه د غیب مرګ دی د انسانانو حشر د بزرګ ژوند کې دل دی او د حدیث معنی شو حدیث صحیح حدیث دی داغی مطلب داشم یو ظالم لگیدل بل مظلوم سره ظلم کړ نو الله هغه مظلوم ته طاقت ورکی او بدل ورته والی خرور نه معنا ظالم دی او به خر نه مراد مظلوم دی او اشاره ده نهایت عدل ته چې دوره عدل به وي چې ان کې یو غریب سړي سره یو بادشاه ظلم کړی خرور نو الله به هغه غریب له طاقت ورکی او د بادشاه نه بدل والی بل دا دې او شو دا د پناه د عالم کې ذکر کیږي دا شپه غالتونه ا د قیامت غالتونه خو بیا شروع شي د آیت نمبر 7 د روتو دا فعل دا پنځم حالت د دنیا رو د دنیا د فنا و د او شو شرت او کله چې د ناورد ځنګل راجا مکر شي آباد ایتا و د بحار تجر او کله چې دریابونه او چکرې شي شجر تنور آوه هایی تنور بل کرشی نو دریابونه با بل کرشتما نا نو چه دریاب بل کرشی اور پو لگی نو اوچ بشی کنا نو منگ لازیم ما نواقتا در دریابونه با اوچ کرشی او به ختمی دا شپک حالتونه هم در فنا دارم او نور شپک حالتونه دی در وقوع در قیامت ویدان نفوز ویجت یاو او کل چه روحونه یاو تا کرشت بدنونو سر روح فیل حالی جدا پروت ده چمړ دي کم ا بدن جدا پروت ده یا بدن خاورې شوی ده یا بدن روغ ده یا بدن خاورې شوی ده یا روغ ده پوشه یا په ځنګل کې ځناور خوړل نه اما ځناور اده د خو خېډو نه ته پاوا کې انو دري او یا په دریاب کې ډوب شو نو میانو خوړو د ما د خېډو نه ته په کوزله کې هغه په دریاب کې بېږي یا این دوانو اگر بدن سوزول دی او غیری په دریاب کې غردول دی واشه نو دا بدنونه داری دا بالای اوزای که په قیامت کې او روح باته دن نکی دا قیامت نمخ که روح ندن نکی مطلب داره چې دنیاوی زندگی بیا نه حاصلیگی تر تو چی قیامت نیو راگلی دا قیامت نباد دا بدن جوندهش روح باته نشی کم خلق چې وای په قبر که په دنیاوی حالت جونده دا بیوکوب خلق ده دا روح دن دی او دا معنی دا بانه شب رحمت عثمانی پا دا بانه کهی چه دین مراد یعنی اگه دا قیامت در جوندی که دل دی دا قیامت نمک روح نشید نکه لکه نبی علیه السلام لکه اللہ ویلیو پا طور دی مومنون کدا دلوستیو کل چه دی انسان دا فیدایش حالت دیر که گیاد نبر 12-13-14 کنا سمان شعنه و خلقن آخر فدبارک اللہ وقتون خالقین نو بیار پسی 15 برد کوئی سمان نکم یوم القیامت تو باوتون یکن تاوت برد قیامت با جون نکول شئی اغدا دائره ویدن نفوز وجد در قیامت نمک جون نکول نشتے سمان نکم یوم القیامت تو باوتون در قیامت نمک نشی سمان نکم بازار کلمیتون دین بعد بمړی انسان باندې کوم یو قیامت ته به ځو قیامت نه مخ نه جوړ دی کیږي اوس کا جوړ دی ول ویلی دا ود روح ته ویلی روح یا په لین کې جوړ دی ره یا په سی جین کې جوړ دی ره ادي بدن سره راي په دا په قائم کړی دا چې بدن روح ته صدا ور کیږي نو بدن ک ټوټه ټوټه ذری دی هغه تا احساس کیږي دا نه چې بدن کدن نه چې بدن کدن دی روح هغه بیا خوځي اگر سا اخلی اگر سترگی غره غلاس خونه اچه بدن روح او دی نو بیا اگر بدن بیسا شی یا خوری شی یا روح پاد شی در بیاو روحونا چونکه در بیاو در روحونا تعلق لگونه زیاد سخت مضبوط ده اندر اگر بدن جگم در خوری کی گمنا اندر آم آخر بدن خوری میشی ده با دگیا شو جواندی دی نه بایی جواندی ندی اگر جواندی چه کم دی پیس بعد در روح دی در بیاو روحونا پا ایلین که مثالی اجسام اتور کنشوی دی لکه څنګه چې نبی اسلام تلو معراج له او د پیغمبران اسمانو کې لیدلو نو دا څه دا بدن په ځمکه کې پراته دلته کې په قبر کې اګه ته دا بدن دا خدا د قران هم خلاف شه ا د حدیث هم خلاف شه د قیامت ته مخ کو نبی اسلام وايي څوک نشي د قبر نه راوته د قبر دا آدم بابا او ته اوس او قبر کې خاخو د دنیا کې ابو موسی اسلام وته اوس نه اگر اوسم په بد بدن په خاور کې پروت دلته او روح یالته ورته الله جسم ورته وشه مثالی جسم وایدا نو په دوی جات او کر چې روحونه یو ځای کړی چې بدن نو سره ایا معنا دا خلک کوي کله چې نفسونه روحونه بدن یو ځای کړی چې عملونه دی سره خدا دوی معنا اړو بنا معنا خوري معنا وایدر موده سئلت او کله چې ژوندای خفشنه تپوس کړی شي چې په کوم یو ګناه باندې توجه شوی ولا لا تفتنو خدا دې دا چې خخه کړی و په هغه باندې حجت قائمول لپاره دغه شرمول لپاره چې ظالم بچیا خر بوته یو دا کم وختو دغه استاد بڑے کې سور غصه راځي کنه وته چې اوسړي به ژوندای لور لور خخوله نو خامو پر استاد مخ دې مخ کې بشر مې درو داړي زن مخ په الله تفوز کې جلا ور دې نه کوي جلا موږ ته ظالم بچیا غدا بېمانه پدې صوبو او کرچې عمل نامې نو شر اونو ستشي یا کولاو کړې شي اونو ستشي ا د موحدینو لا ته بخیلاس کرا شي ا د مشرکانو بلتیانو منافقانو لاس کې بخی غس لاس کرا شي ا د کافرانو پدې سما او د صدور مهد او کرچې اسمان راخ کړې شي کاشت ویل کې چې سرمن تیودي مطلب دا لکه سرمن تیودي سور بشي ا د غشید نه کړه بیا با فکان دور رتن کا دیان تا سلوس تو پا صورت رحمان کے ویدر جہیمو سویرات او کل جانا ما ہم تیز کریشی بل خودے او سو ما خود تیز بکریشی دا پینزم آرد ویدر جانت اوز لے بات او کل چی جانت نیزدی کریشی مومنان تا دا شپک حالتونا دا وقوع دا قیامت نو علمت نفسونو پو بشی حریو نفسو ما پابن اوزارتن چې دا پیش کړی شي د چې کوم امر ورو د تا پیش کړی شي فلا نه دا ذکر راغځي چې د یی خیال ده دا مثال پیش کړي د فار د باس باز موت نه دا ذکر راغځي چې د یی خیال چې قیامت بنی نه قیامت سے اوختمو شاید کوم خدنته پټ راتون کی ستوري ال جواری مخ تون ګل کو نه سے او درلو کې په خپل برو جونو باندې دو کس بستوری دی یو اولاد دی پدانو بانه یو گردی نو اغما خام چی کم سوری دقه طرف تا تای کو و سار که دی بل طرف تا تای کو یا سار که دی طرف تای کو ما خام در تای کو دا چا دا کرنگ تا با دی دنیا نلاد شی بل دنیا تا دی دنیا نبا کڑاولن اون غاڑی دی بل دایتا و لیلی او صداقت دا قرآنی کری دا دو اتونا دا پس بعد قیامت بانو او دا نور آیاتونه چې دوا دوا دا په صداقت د قران باندې ولیلې شاید اسپا شپا اذا اضغض کلج بشاجي شپا چې بشاجي سار شي کنه نو سار کې بیا دا یو شی حقیقت خار شي چې سپین سپین خار شي تور تور خار شي او چې برګي برخ خار شي نو دا کرای شاید د شپا په صداقت د قران باندې کلج بشاجي کلج بشاجي شاید اشپا پر ادو دو قرآن بانی کلی چه پشاشی قرآن را غی تیاری ختم شی قرآن را را اوز پتاو لگی چه معاہد چوک دے مشرک توک دے حق سرے باطل سرے ترو دو تیارو پتا لگی را و صبح اشاید دے سبا کلی چه ساو اغنی سبا ساو اغنی نور راو کی جی نو آر دو بڑا گشی دک کرن قرآن را غی را را را پیغمبر اتام را غی بیانو که بیانو که را شوا دا هر یو شی حقیقت خارشه باطل باطل خارشه حق حق خارشه موحد موحد خارشه قرآن ترا اما مشرک مشرک انو دا شوید پدیدی چه انو یکنن دا قرآن کریم لقول رسول کریم قام خوابینا دا رسولی رات من رسول نمراد دیده که جبریل لی جبریل دا وینا خود جبریل ندا خود نبی اسلام دا جبریل ویلی دا خود اللہ وینا خود جبریل نبی اسلام دا ویلی دا نو انو یک رنده قرآن کریم لقول رسول کریم خامخا بینا در رسول ایدت من دی قوت این صاحب در طاقت نینده در عرش مکین پنی در خوانده عرش مکین مرتبه والا ده متعاین من رشور سمم پر مقام در فرقتو که امین امانت در رسول سی پر یو رسول ده دویم کریم ده دویم درم دی قوت دی اثرم اندر عرش مکین دی او بر پیندم متعاین اول تم آمین بیا منت دار دی کمی زیاده نکره او صداقت دی نبی اسلام وما صحابی کم انه ملگر ساتولی وانه صحابی وانه وی چه سرویخ کاری اتاوت که تیرکری بدبختو اتاوت با تصادق امین ویلی او دیوز لیوانه شنا دیلی دا تاوت لیوانه شنا دے روغ دے تاسو یوه دی ولقد راو ایقنا لیدلو دی نبی اسلام دا جبریل امین بالافق المبین فکنا روخ کارا دا جد دا اسمان بانده ثم تانا فتدلا فکانا قاب قوسین اوانا سور نجم سازوسیو آغ آیاتو ندی خواه وما هو آنه دا نبی اسلام علو غیبی پا بیان دوائی بانی بیدغنین بخل کون که چی چا تا وی چا تا نوی یا سو وی سن وی تورا وی تورا دا نبی اسلام صفت دا صفت بدو که نبی اسلام دوارسیو می که تو خپا کی گی خوشا لیگی دی بس سپا خبر کنی او دی پتی خبر نگی مخامخ با کنی نبی اسلام ویلو لو کنتو متخذن خلیلا کچر ما رازدار دوست نیولن لتخذتو ابا بکر خلیلا نما ابا بکر رازدار دوست نیولن سم اطلب شد یعنی زب وحی سامنه کمار چانا کما پتا وحی بیانولا ما ابا بکر تا نکا چی بغار که ما سرگو بغار که ما جوای راگا ما پتا که ما قد ایواز نیولی بلکه ما طول خلق تا ویلی پا شیگان رد شیگان وحی وی علی رضی اللہ عنہ نبی اسلام سے خصوصی علوم ورکڑو وانا وما وارا غیب ظنین انہی نبی اسلام پا وحی بانی بخل کون کے بخل نکی نبی اسلام پا پڑے کما پڑے خبر کولے نبو بکر دما رازدارو داما دن چی کتے چرما دوستی ولی دین نبی اسلام دوستی شے دوستانی خوب خورازدار چی پڑے خبرو تا گئی اگر نبی اسلام چاہتا پٹا خبر نہ کری تو عالم پٹا خبر نہ کری دے بخکار خبر کری دانے چیو تب یو شان ہوئی بلتا بل شان ہوئی او پخ پل دائک با یو شان خبر کری بلتا بل شان خبر کری آر دا با یو شان خبر کری پخ پل دائک جگم تقریر کری نو پا بلتا با داشتا بیان کری حالا با ٹھیکی دا پیغمبر وارثی بارا کی گی وما هو بقول الشيطان الرجيم انا دا قران و نه دا شیطان رټری شوی اوی دا د شیطان راړي و په ان ته د زجر منکر د قران ته نو کم تر تا تختی کم بختانو کم پر روان دی ان هو نه دا قران کریم مگر فن د فار مخلوقات کم بختا دا دی کتاب دا د فن کتاب دی ته دا فریدی خپل بدل دی کم پر روان دی خو سکول ته روان کم پل روان که در شور مدرسه تا روان کم بخت راش قرآن راش دا خو یو میاش دا قرآن میاش دا پدی که جبرائیل اسلام نبی اسلام با دور کو جبرائیل اسلام تا اکا دور دے مگه کم کم پل روانی پدی روجه که دا تا وقت دیشتے فا این تا دا بونا نو کم پل روان چر تا روان یهی نلی دا قرآن مگر پنده پار مخلوقات راش کم بخت که نا چه پنده تاثیر شی لیمان شا آغا چارا شا من کن چه غارستان ایستا قیم چه کلا کدریگی پی ایمان بانه که ایمان کلا کول غاری را شه قرآن تکینا ایمان که دوادو لی بره پا خلی باید چه اللہ سے ہونی که کینا مخلوق سے نونی که که پر اخبر خبر ما نپوی گئی قرآن تکینا چه مستقیم شی چه کلک شی وما تشاونا بشار قرآن تا زبردست بشار وامت شاونا اتا نشی غوخته یو کار مگر چو غواری اللہ چی ردو مخلوقات دا تاسو اللہ غوخته یقینو که دا تاسو قرآن را دی دا نن تقریبا نصر دا اتوار نو پا تریالی پا شورو پر تریالی سوا دا زیارت فردانی چوالی سوا جمعه پنجتالی سا او خالی چیالی سا نن چیالی سوا رزا دا آسان کار خونه اشپگو بجون تر اول خود تر لس یو دست و روزی نباد بیا دو دست یو بجه شو یو نیمان شو در تو که خونه دی در خدای کار بی دیر خلق تا سویده بی چو تخت دیر ایمان مانس که ولی اغا بد نصیبی خلقو اللہ تا معلوم جدا نیتی که اغا لار اوات او کم پا کتروتا پر نات انشاءاللہ دا دی دلیل شد اللہ غفت دی دی نباد اللہ کار بی اچه کم لار اوتا دی بس لار ختم شو کنه نی سبب ختم شي کین بل ها که توبه وستا چې توبه وستا ما توبه چې الله ستا کتاب ما پر ود لاړ ما انا بیا ٹھیک ده کې دې چې الله ما کی خدا یقین و ساتي چې قران بیان دې لاړ دې نش بیا راتلې دې به ختم شي بس کار تو که عالم او کنه عالم چې قران لرا نه که بس دې ختم شي دا نوٹ کړئ تان سره و ما تشاؤنا انا چې وخت ته تاتیو کار مگر چې وړي الله چې رب دا مخلوق دا اللہ وفده تا دخبل کتاب دی رو سے نو مقصد دا قرآن و مقصد دو ذاتو از بعد دا قیامت بی ترقی دا مخینا او د فنا د عالم شپږ حالتونه ذکر کوله تر آیت نمبر چین فورې او د وقوع د قیامت شپږ حالتونه د آیت نمبر صد نواری تر آیت نمبر تیره پورې مخکې.